إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله إنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار تنendelea na kitabu ahkamul janaiz ambapo tuko bado katika mlango wa as-salatu ala al-mayt na tunaendelea kuwataja wale ambao wanafaa kusaliwa na ambao sheria imewakatalia hawafai kusaliwa. Katika darasa iliyopita tulikomea katika hii sehemu nambari 60 katika ukurasa wa 93, tukasema watahrumu salatu wal istighfaru wat tarahum, na inaharamika sala ya kumsalia maiti na kumtakia maghfira na kumtakia rehma. Inaharamika kufanywa mambo hayo ala al-kufari wal munafiqin, juu ya makafiri na juu ya wanafiki. Tukataja tafsiri ya al-fasiri al-Sheikh Muhammad Nasruddin Albani juu ya wanafiki, akasema wanafiki humul ladhina yubtununa al-kufra, wanafiki ni wale ambao wanaficha ukafiri, wayudhiruna alislama, na wanadhihirisha uislamu, wanakusudia hasa. Na utawajuaje? Wa innama yatabayanu kufruhum, na kwa hakika unabainika ukafiri wao, bima yatarashahu min kalimatihim, kutokana na yale yanayovuja kwenye maneno yao, min alghamzi fi ba'd ahkam alshari'a, katika kuzifanya kuwa ni pumbavu baadhi ya hukumu za sheria, wastihjaniha, na vile vile kuziponda kwamba hazina maana na hazifai wakati huu. Wa za'amihim, na vile vile katika kujigamba kwao, annaha mukhalafatun lil'aqli, ya kwamba sheria hizo zinakwenda kinyume na akili ya binadamu, wadhauki, na hali yenyewe hasa ya binadamu mwenyewe. Waqad ashara ila hadhihi alhaqiqa rabbuna tabaraka wa ta'ala fi qawlihi, na kwa hakika ameashiria kwenye hakika hii Mola wetu mtukufu pale aliposema, am hasiba alladhina fi qulubihim marad, au ndiyo wanadhani wale ambao ndani ya nyoyo zao mna ugonjwa, allan yukhrija Allahu adghanahum, ya kwamba Mwenyezi Mungu atawaacha hivyo hivyo wajifiche tu kwa waumini. Mwenyezi Mungu hatotoa mifundo yao ya unafiki iliyomo ndani ya nyoyo zao. Atawaacha Mwenyezi Mungu kabisa wanafiki kujumuika na waumini. Atatokezesha baadhi ya sababu na atatoka nje mnafiki, atatamka japo kwa maneno, na watu watashtuka, watasema huyu anasema hivi. Walau nashaa la araynakahum, na sisi laiti kama tutataka Muhammad tutakuonesha wewe hao, au wewe mja tukitaka tutakuonesha watu wote. Falaaraftahum bisimahum, basi utaweza kuwatambua kwa alama zao. Wala taarifannahum fi lahni alqawli, na utawatambua vile vile katika kupotosha maneno yao wanapotamka maneno dhidi ya Uislamu na sheria za Kiislamu. Wallahu ya'lamu a'malakum, na Mwenyezi Mungu atayafanya hayo kwa sababu anavijua vitendo vyenu vyote mlivyofanya wajua. Wa amthali haula'il munafiqin, na mfano au mifano ya wanafiki hawa kathirun fi asrina alhadir, ni wengi kabisa, ni mifano mingi kabisa katika zama zetu hizi ambazo zimehudhuria maungano nasi. Wallahu musta'anu, na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kutaka msaada. Kwa hivyo hawa makafiri na wanafiki haifai kwa Muislamu kuwasalia wanapokufa au kuwaombea dua ya msamaha kwamba Mwenyezi Mungu awasamehe dhambi zao au kuwatakia rehema Mwenyezi Mungu awarehemu. Haifai kabisa. Na kama mtu ndio ataogopa kumwaga unga wake mathalan kwa cheo chake alichonacho, anaitwa pahala, amekupa kafir kwa kujulikana hasa au munafiki, anaitwa pahala Muislamu, anaambiwa tunataka na upande wa Waislamu vile vile itoke dua maalum. Kwa manasara tushawapata watu wa kumtakia msamaha maiti huyu na kumwombea dua njema, lakini na kwa upande wenu vile vile Waislamu, kama mtu ataogopa kumwaga unga wake mathalan ikitokezea hivyo, basi bora aseme kama alivyosema almarhum Sheikh Abdullah Saleh Farsi wakati alipotakiwa na yeye vile vile aombe dua kwa aliyekuwa kiongozi wa Kenya. Watu siku ile na hususan watu wa Khurafati waliona leo ameshaingia mtegoni Sheikh Abdullah, wanamngojea atatoa maneno gani ili wapate kumsakama baadaye kwa vimondo vya matusi na kadhalika na kadhalika. Sheikh Abdullah alipofika pale akasema, ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye mwenye kumjua mja wako huyu, nini kafanya katika ulimwengu huu, basi mlipe kwa mujibu alivyofanya mja wako. Unamjua vizuri, basi yamekwisha. Watu wametaajabu kabisa, hawakumpata kabisa kumsakama kwa matusi. Vile ndivyo ilivyo, alipwe kwa mujibu alivyofanya, wakihamaki waliokuita, wakikasirika na wapasuke, alipwe kama alivyofanya. Amefanya ubaya, alipwe ubaya. Hakuna ruksa ya kumtakia kafir rehma wala maghfira wala kusimama kumsalia au munafiki vile vile. Wa tahrumu salatu wal istighfaru wat tarahumu ala al kufari wal munafiqin, imekuwa ni haramu kuwatakia watu hawa mambo hayo kwa dalili li kauli llahi tabaraka wa taala, ni kwa dalili ya kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu aliposema kwenye kitabu chake kitakatifu, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, na wala usisimame Muhammad kumsalia, yani kumwombea dua njema juu ya yoyote miongoni mwao hawa akifa milele. Hapa Mwenyezi Mungu alikuwa anamwambia mtume kuhusu wanafiki, mbali makafiri kabisa kabisa, wanafiki. Wala taqum ala qabri, na wala usisimame juu ya kaburi lake kumwombea dua yoyote njema. Innahum kafaru billahi wa rasulihi hakika wao wamemkanusha Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, wamatu, na wakafika kufa, wa hum fasikuna, ilhali ya kwamba wao ni waovu, hawakurejea wakataka toba kwa Mola wao. Hiyo ni aya ya 84 katika suratu Tauba. Wa sababu nuzuli al-aya, na sababu ya kuteremshwa aya hii, maruwi marawa Abdullah ibn Amr, ni yale aloyasimulia bwana Abdullah ibn Amr wa abuhu na baba yake pia, wasiyaku lahu, na mtiririko wa maneno yenyewe yamekuja kama ifuatavyo. Qala, amesema Abdullah ibn Amr ambaye kapokea yeye na baba yake, lamma mata Abdullah ibn Ubay ibn Saluli, wakati alipokufa huyu bwana anayeitwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul, akijulikana yeye kwamba ni raisul munafikin, kiongozi wa wanafiki katika zama za Mtume, ameficha ukafiri, akawa anadhihirisha Uislamu wa uongo. Abdullah bin Ubay bin Salul alikuwa anasimama kila siku ya Ijumaa anamsifu Mtume, anamsifu Mtume na kumtajia mazuri matupu. Na wakati anaposimama kumsifu Mtume, ama atalia yeye au watalia wanaosikiliza, jinsi alivyokuwa hodari, mpangiliaji wa maneno, mwenye fasaha ya matamshi, na alivyokuwa anajua kuhutubu, anayapamba maneno yake sana kabisa. Basi siku moja mnafiki huyu, kama ahadi ya Mwenyezi Mungu ilivyo, am hasiba alladhina fi qulubihim maradun allan yukhrija Allahu adghanahum, hivyo ndo wanadhani wale ambao katika nyoyo zao mna maradhi, hatatoa Mwenyezi Mungu mifundo yao walioificha, atatoa. Ma kana Allahu liyadhara almu'minina, hajakuwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kuwaachia ovyo waumini wasiwatambue wabaya wao, ala ma antum alayhi, juu ya ile neema mlionayo, hatta yamiza alkhabitha min at-tayyib, mpaka apambanue Mwenyezi Mungu walio wabaya kutokana na wazuri. Siku moja Waislamu wanarejea katika vita fulani, na inasemekana ni vita vya Bani al-Mustalik. Walipokuwa wanarudi njiani, wakafanya kambi pahala fulani pana maji, wakiwa wamechoka taabani na wana kiu kubwa. Walipoyagundua maji pale, ikawa vibiru, waliyakimbilia maji yale, na ikawa kila mmoja atakaye hai mwanzo taabani, watu na chile kuwatoa roho wao na wanyama wao. Katika kuyakimbilia maji yale, katika msukumano wa kibinadamu, ilitokezea kusukumana sukumana Waislamu wawili, mmoja akiwa ni Muhajir na mmoja akiwa ni katika jamaa wa Kiansari. Muhajir ni watu waliohajiri kutoka Maka kuja Madina, na mmoja alikuwa ni mwenyeji wa Madina. Ilipotokezea kurukushani ile, basi yule Muhajir na Ansari kidogo walikamatana, binadamu ndo binadamu, na hapana maskhara pahala penye njaa na kiu, usahauliwa kila kitu kati huo. Katika msokotano pale kidogo waliambizana maneno yalikuwa si mazuri, na wengine pale wanafiki siku nyingi walikuwa wamefichwa rafiki wao, wakaona leo ni fursa ya kutafanya mambo, wakawa wanamtia jazba yule mwenzao wa Kiansari, wanamtia jazba, akataka kuvamiana naye kupigana na Muhajiri, na Muhajiri pale na kikundi chake. Basi ikabidi pale kidogo kusukumana sukumana, katika kusukumana sukumana, Muhajiri akamzidi nguvu yule Ansari, akampiga. Habari ile inaonekana waziwazi na kina Abdullah bin Ubay bin Saluli. Alipo yakinisha Ubay kwamba ni tokeo la kweli lile, basi alitamka maneno, na chini yake wako kina Abdullah bin Mas'ud, vigogo katika mmoja katika watu kumi waliobashiriwa pepo wenyewe hai, alopokea sura sabiini kwenye kinywa cha mtume, wakati wahi unashuka mbichi kabisa, mpya kabisa, hakusikia kutoka na mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, kapokea kwa mtume wakati wahi unashuka. Sura Sabini. Akatamka maneno Abdullah bin Ubay bin Salul, akasema kiasi chao hawa wayafanye haya wanayofanya. Sammin kalbak liyaktulak. Wamesema watu zamani, mnenepeshe mbwa wako apate kuue. Na mijibwa hii imetoka kwao kule Maka, haina mbele haina nyuma, tukaikaribisha sisi, tukawapa watani, tukawapa msaada, tukawacha mali zetu wengine. Leo wanafika hadi kutupigia mtu wetu kama vile. Maneno yale aliyasikia Abdullah bin Saud, akaapa kwamba lazima nikamwambie mtume aliyosema leo huyu Abdullah bin Saud. Ubay tumeumbia zamani sisi huyu mtu, basi tunamuona kidogo tunawasiwasi naye, anafanya vitendo vibaya akiwa nje na wewe, akiwa mbali na wewe. Mtume huyu anafanya vitendo vibaya na ana maneno mabaya, leo ninakwenda kumwambia. Akazidi kusema Abdullah bin Ubay bin Saluli, akasema la irraja'ana ila almadinati, ngojea tuko safarini sasa hivi, ngojea tuingie nyumbani mjini Madina. La yukhrijanna al'azzu minha al'adhal, watukufu watawatoa katika mji huo waliokuwa wanyonge. Hawa ni wageni, si kwao, sisi wenye nchi yetu, watukufu tutawafukuza. Mwenyezi Mungu akayajibu maneno haya katika sura maalum, suratul munafiqun. Sura hii munafiqun, mtume akawa ameweka sunna iliyokuwa muakkada kuzisoma sura hizi, ama katika lailatul jumua na ijumaa yenyewe, katika sala ya ijumaa aghlabu mtume akisoma suratul jumua na sura munafiqun, kwa kuwa Abdullah bin Ubay bin Saluli alikuwa usimama kwa siku ya ijumaa na kumsifu mtume uongo, na siku ile ndo katamka maneno yale, mtume akaweka sunna kuisoma sura ile ndani ya sala ya ijumaa. Akawa mtume anadumisha jambo lile, si kama ni sheria kat'i kwamba haitofaa kusoma sura yoyote, lakini hii ndio sunna ya mtume, na kufuata hivyo ni bora zaidi kuliko vinginevyo. Mwenyezi Mungu akajibu kauli yake, akasema wazi wazi, Mwenyezi Mungu tokea mwanzo wa sura anaanza juu ya habari ya wanawafu ya hawa wanafiki, akawataja Mwenyezi Mungu sifa zao. Idha ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah. Muhammad, tunakujulisha sasa, wanapokujia wanafiki watasema tunashuhudia kwamba wewe ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Wallahu ya'lamu innaka larasulu, na Mwenyezi Mungu ndiye anayejua kwamba wewe ni mjumbe wake, hata kama hakutoa ushahidi mtu mwingine. Wallahu yashhadu, na Mwenyezi Mungu anashuhudia, innal munafiqina lakadhibun, hakika ya wanafiki kwamba wanasema uongo. Ittakhadhu aymanahum junna, wamechukua zile yamini zao kama kwamba ni ngao, kila akizungumza wanaapa wallahi wallahi. Huyo Abdullah bin Ubay bin Saluli kila akizungumza maneno mawili matatu atakula yamini lazima. Wanachukua yamini zao zile kama ni ngao, wasaddu an sabilillahi, na wanawazuilia na wengine maskini waliokuwa wameelekea kutaka kumwamini Nabii Muhammad, wanawazuia. Aya zikaendelea katika sura hiyo mpaka Mwenyezi Mungu akaja katika pahala akasema wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, na ukiwaona hawa vitakuvutia vikupendeze viwiliwili vyao walivyo. Wa in yaqulu, na kama wataanza kusema basi tasma'a liqawlihim, utapenda kusikiliza maneno yao. Hivi ndivyo wanavyokuwa. Sura hiyo imeshuka, mwenyewe Abdullah bin Ubay bin Saluli yuko msikitini, inasomwa yuko. Siku hiyo baada ya kuteremka sura hiyo, Waislamu wakapata nguvu, wakasema leo Mwenyezi Mungu ametuwafikisha. Sisi tulikuwa hatupendi ainuke huyo azungumze kitu, lakini mtume alikuwa anampururia, anampa nafasi, alikuwa anatelea mtume wa Mungu wasije wakapata nafasi Mayahudi na makafiri wengine kumwambia Muhammad ni dikteta, ana sasa anaua mpaka wafuasi wake, anawafukuza, anachagua, anamtaka, anampa sifa, asomtaka. Alipokechelea yale mtume, na ilikuwa ni wakati mapema, lakini zilipoteremka aya hizi Waislamu wakapata nguvu. Siku moja Abdallah bin Ubay katakainuke kama kawaida yake kumsifu mtume. Alipoinuka mbele pale kuna vigogo vikamshika kanzu kaambia leo huinuki. Dakitako bwana. Kwa nini? Kwa nini? Wewe mnafiki, wewe muongo, zimeshashuka aya za Qur'ani, zimetubainishia wazi wazi sifa zako wewe. Na maneno unayosema Mwenyezi Mungu ameyakariri. Wewe ulisema ya kwamba mtapofika ndani ya Madina watukufu watawatoa wanyonge, na aya imekuja vile vile. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adhal. Mzingu anajibu walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakinna al-munafiqina la yaqahu. Mwenyezi Mungu ndo mwenye nguvu. Yeye na mjumbe wake na waumini, lakini wanafiki hawafahamu kitu. Na akasema vile vile la tunfiku ala man inda rasulillahi hatta yanfadhu. Jamani nyinyi, msitoe tena misaada yenu kuwapa wale alionao mtume, wale aliyokuja nao kutoka Maka, msiwape tena msaada mpaka waone maisha magumu wakimbie. Walillahi khazainu samawati wal ardhi. Mwenyezi Mungu akajibu akasema ya kwamba Mwenyezi Mungu ndiye mwenye hazina ya mbinguni na ardhini, na wazuie wao, Mwenyezi Mungu atafungua hazina ya mbinguni na ardhi kwa Waislamu. Walakin almunafiqina la yaqulu, lakini wanafiki hawatambui. Basi ilipoteremka sura hiyo, alipotaka kuinuka Abdullah bin Ubay bin Saluli, watu walifika kanzu walimzuia kahamaki siku hiyo, baada ya kuona mambo yachamfikia mtume na wahi ushashuka. Sasa akawa anatoka msikitini siku ya Ijumaa, anakiuka shingo za watu huku anapita akilaumu sana. Mie sijasema baya kwa huyo mtu wao, kila siku mimi namsifu, leo nani adhiri adhara mbele ya umma alhalaiki kadamu nasi. Basi haya ndo mambo haya, huu ndo utu. Anatoka nje, kufika mlangoni akamkuta sahibu yake mkubwa, akamwambia nini, mbona hivyo saa hizo toka nje wewe kabla sala? Wameniadhiri mimi mtu wao namsifu na hivi na hivi. Akamwambia Abdallah, we usidanganye, zimeshashuka aya Waislamu wanazisoma hivi sasa, iliyobakia sasa hivi kwa usalama wako rejea kwa mtume kutaka maghfira. Na akakataa katakata Abdallah bin Ubay bin Saluli kuanzia siku hiyo kutaka maghfira, ikabidi ende zake. Hazikupita siku nyingi sana, Abdallah bin Ubay bin Saluli alifariki dunia. Basi lamma mata Abdullah bin Ubay bin Saluli, alipokufa bwana huyo, daa lahu Rasulullah sallallahu alayhi du'a lahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama liyusalli alayhi, akaitwa mtume ili ende akamsalie. Falamma qama Rasulullah, basi aliposimama mjumbe wa Mungu kutaka kufanya jambo hilo, wathabata ilaihi, anasema huyu bwana mwenye kusimulia hadithi hii ambaye ni Abdullah ibn Amr, anasema falamma qama Rasulullah, aliposimama mjumbe wa Mungu ili kuswalia maiti ile, wathabitu ilaihi, mimi nilichupa kumwendea mtume kumuwahi, hatta kumtu fi sadrihi, mpaka nikafika kusimama mbele kifuani kwake, kaambia itakuwaje ya Rasulullah? Kwa mnafiki kama huyu, aya zimeshuka waziwazi na amekataa kabisa kuja kutaka maghfira, kuja kwako umuombe msamaha, amekataa. Leo kaondoka duniani, hili jambo bwana mtume, tungojee ushuke wahi mwingine, sisi tuwe tumeingia makosani, ya Rasulullah usimsalie. Faakhadhtu bithawbihi, anasema mwenye kusimulia kisa hichi, nikamzuia mtume nguo yake, ikawa ninamvuta yeye mtume anakwenda kusalia maiti ile, mimi ninamvuta, ya Rasulullah leo utupatwe wanyonge sana sisi. Fakultu, huku nikawa ninamwambia ya Rasulullah, atusalli ala aduwillahi, unasimama kumsalia adui wa Mungu Ibn Ubay ابن ابي اوفا ام بيان ابن ابي اوفا وقد قال يوم كذا وكذا وكذا نحل يكون كتمك منين هو kawahi kusema kwamba sisi ni majibwa, wao wametulisha kutunenepesha ili tupate kuwafanyia fujo, na akatamka tufukuzwe sisi, na akatamka kadha wa kadha. Mbali kuficha rafiki wake, akaja akatamka maneno siku moja, aaddada alayhi qawluhu, huyu sahaba ikawa anamtajia bwana mtume kwa idadi ya maneno aliyotamka Abdullah bin Ubay bin Saluli katika uhai wake. Yushiru ila dhalik, anaashiria kwenye hayo, yushiru bidhalika ila mithli qawlihi, kwa mfano wa maneno yake, la tunfiku ala man inda rasulillahi, pale aliposema msitoe watu wa Madina kuwapa wale alionao mjumbe wa Mungu, hata yanfadhu, mpaka waone maisha magumu wakimbie. Wa kauluhu, na tamko lake jingine aliposema, la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhall, watukufu watawatoa wanyonge katika mji wa Madina. Akawa anamtajia mtume, akasema hivi hivi hivi, na Qur'ani ipo inasomwa, na itasomwa mpaka kiyama kuhusu yeye, na Waislamu wote wanajua kwamba huyu ni mtu fulani. Alaysa qad nahaka Allahu an tusalli 'ala al-munafiqina, kwani mtume sikisha kukataza Mwenyezi Mungu kuwasalia wanafiki? Faqala, mtume akajibu, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum. Mwenyezi Mungu amenikhiarisha mimi kwenye Qur'ani, amenambia watakie maghfira watu kama hao au usiwatakie maghfira sawa sawa. Kwa hivyo kuwatakia kwangu maghfira mimi nimepiga shabaha yangu kwa wale wengine, si kama atafaidika na msamaha huu. Mwenyezi Mungu amenikhiarisha watakie maghfira au usiwatakie maghfira. In tastaghfir lahum 70 marra, hatta ukiwatakia maghfira mara 70, falan yaghfir Allah lahum, Mwenyezi Mungu hawasame. Kwa sahaba anamgomba bwana mtume, anamwambia alaysa qad nahaka Allahu an tusalli ala almunafiqin, kwani mtume sikisha kukataza Mwenyezi Mungu kuwasalia juu ya wanafiki? Faqala, maneno hayo ilikuwa si ya mtume, ilikuwa anaendelea yule sahaba. Mwenyezi Mungu amesema waziwazi, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, watakie msamaha au usitakie msamaha, ni maneno ya kuonyesha kwamba katu hawasamehe. In tastaghfir lahum, hatta ukiwatakia msamaha 70 mara 70, falan yaghfir Allah lahum, Mwenyezi Mungu hatawasamehe. Alipomaliza maneno hayo ya sahaba, fatabassama Rasulullah, basi mtume akatabassam, akafanya kukinya kama anacheka. Waqala, mtume akasema, akhir anni ya Umar au ya Amru, hebu nipishe ewe Amru, nipishe nzuri, nimjie, usinizingie, nipishe na jenende. Falamma aktharatu alayhi, huyo sahaba anasema nilipozidi zaidi kumzuia mtume, sasa namwambia ya Rasulullah, utamsalia vipi? Mungu amekukataza kadha. Nilipomzuia zaidi, kala, hapo ndo mtume akanambia, inni khuyirtu, kwa hakika aya ulionsomea hapo utaona mimi nimekhiarishwa, watakie msamaha au usiwatakie, na mimi ninaliona jambo la kuwatakia lina hikma maalum. Mtume hikma yake anapiga wapi? Hikma yake anapiga kutokana, kwanza, Abdullah bin Ubay bin Saluli alikuwa na mwanawe Muislamu mzuri sana, mwanawe si mnafiki, na mtume akimjua ni sahaba mzuri sana. Kwa hivyo alikuwa anachunga mtume asije akaharibika imani yule mtoto. kuona mzee wake hata hakusaliwa, hata hakuombewa maghfira, pale mambo yasije kaharibika ghafla, wakapata kusema Mayahudi na Waarabu wengine makafiri wasije kumtuhumu mtume vibaya kwa watu wake mwenyewe, wafuasi wake mwenyewe, wasije kaleta maneno ya mabaya wakaharibia na wengine imani zao vile vile. Ndiko mtume alikopita kule. Inni khuyirtu, mimi nikhiarishwa, fakhtartu, basi mimi nimechagua kumsalia. Qadikila, kwa hakika pamesema li kuambiwa mimi, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, watakie maghfira watu hawa au usiwatakie maghfira. In tastaghfir lahum 70 marra, hata ukiwatakia maghfira mara 70, falan yaghfir Allahu lahum, Mwenyezi Mungu hatawasame. Lau a'lamu, laiti mimi kama ningetambua, mtume anasema in zidtu ala 70 ghufira lahu, kama nitazidisha zaidi huo msamaha mimi kumtakia mtu huyu zaidi ya mara 70, kama nitaelewa maana Mwenyezi Mungu kafika mpaka mara 70, je, kama nitavuka mimi kuliko 70 atapata msamaha huyu mtu? Basi laiti kama mimi ningelijua kama nitamtakia maghfira zaidi ya mara 70 atasamehewa, lazidtu alaiha, mimi ningezidisha kuliko 70 ili apate kusamehewa huyu. Kala, yule sahaba akawa anamwambia innahu munafik, lakini yeye ni mnafik. Chini kati ya maneno Albani, kwa nini akatamka kwamba yeye ni munafik? Anakata waziwazi. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ونسيما مسيما حافظ ابن حجر من يزنكم رحيم في فتح الباري كتاب فتح الباري ونسيما إنما جزم عمر أنه منافق علي قت وزوازي ويبن عمر كما يين منافق جريا على ما كان يطلع عليه kwa kupita waziwazi yale mambo ambayo yamechomoza juu yake mtu yule, min ahwalihi, kutokana na hali zake za maneno na vitendo. Wa innama lam yakhudh an-nabiy, na mtume ikawa hakuchukua maneno yale sallama biqaulihi, hakufata mtume maneno yale, wa salla alayhi, akaamua mtume amsalie tu. Kwa nini kafanya vile? Ijra'an lahu ala dhahiri hukmi al-Islam, mtume kapita kwenye hukumu ya waziwazi ya Kiislamu, yale ya batin aloyaficha kamwachia mwenyewe yeye. Akaona madamu huyu ni Muislamu, anatamka shahada mbili, anatekeleza ibada mpaka kuswali, akaona mimi nitafanya hukumu kwa dhahiri ya Uislamu wake. Wastishaban li dhahiri al-hukmi, na kule kuambatanisha na ile dhahiri ya hukumu ilivyo. Walima fihi min ikrami waladihi, na ndani yake akimswalia mtume kaona atamtukuza yule mwanawe, alladhi tahaqqaqat salahiyatuhu, mwanawe ilipatikana uhakika kwamba yeye ni mtu mwema, akaona mimi angalau ni mpe kidogo utulivu huyu mwanawe kwa kuona baba yake, maana baba ni baba, damu ile babake mzazi yule, basi akaona angalau kidogo ni mtulize huyu mwanawe moyo wake. Wa maslihatul istilaf, na vile vile mtume alichunga pale maslaha ya fungamano waliokuwa nalo Waislamu wachache wakati ule, walifungamana vizuri sana, akaogopa mtume kuja kukatika fungamano lile likaumii kwa watu wake. Wadafu almufsida, na mtume akataka kuondosha ufisadi uliokuwa ukifanywa na Mayahudi, uliokuwa ukifanywa na Arabu wengine, akaona mimi nitaukata ufisadi ule kwa kuonyesha mapenzi yangu mimi kwa Waislamu wengine. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نالكو مجمع من يزمونه في أول الأمر كتك سكو زمانزو يصبر على أذى المشركين, أكي صدير سانا جو يمأوذي وشركين, ويعفو أكي سماه ويصفح ناكي بوزا, ثم أمر بقتال المشركين, كيش بعدائه ndipo alipoamrishwa kupigana nao washirikina. Fastamarra sahafuhu, basi bado tu ikawa inaendelea kupuuza kwake maudhi yao. Waafuhu, na msamaha wake bado unaendelea kuwasamehe, japokuwa kishapewa amri pigana nao, basi bado mtume ikawa anawasamehe zaidi, anawapuuza zaidi. wa'afuhu amman yudhiru al-islam, na msamaha wake ukawa bado unaendelea kwa yule ambaye aliyedhihirisha uislamu bado ikawa mtume na mwachia tu. Walau kana batinuhu ala khilafi dhalika, hata kama ile batini yake ni kinyume na ile dhahiri anayoionyesha, mtume alikuwa kimsamehe na akipuuza, limaslihati istilafi, kwa sababu ya maslaha ya fungamano la waislamu wachache, wa adami atanfiri anhu, na aliogopa mtume kukosekana kukimbiwa na waislamu kwa kuonekana kwamba mambo yenyewe hivi baba yangu mie baba namna kama hivi aliogopa hivyo. Walidhalika qala, na kwa ajili hiyo atasema, la yatahaddathu an-nasu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, anamjibu sahaba, e bwana wewe mimi nachelea wasije akasema watu kama Muhammad anaua sahaba zake mwenyewe. Kwa hivyo hawa wanafiki wacheni tu, Mwenyezi Mungu akitaka atawafedheni, wacheni tu kwanza waendelee. Mwache asimame Abdallah akisifu, na mtume alikuwa akijua ya kwamba muongo, lakini anampa nafasi, anasimama msikitini, anamsifu sana. Waislamu anamwambia kwamba huyu bwana tushamsikia sisi anasema maneno mabaya dhidi yako, dhidi ya Uislamu vile vile, amekamia vibaya sana huyu. Mtume anasema ni wakati wa hatari sasa hivi huu, kama nitachukua hatua watazunguka watu wananiambia kwamba Muhammad kishawageukia mpaka wafuasi wake anawaua. La yatahaddathu an-nasu, wasije wakazungumza watu, anna Muhammadan yaqtulu ashabahu, ya kwamba Muhammad anawaua masahaba wake. Lakini falamma hasala al-fath, ulipokuja kupatikana ushindi wa kutekwa mji wa Maka, wadakhala al-mushrikuna fi al-islam, na wale washirikina wakaingia katika Uislamu wote wa Maka, wa qalla ahlu al-kufri, ikawa sasa ni wachache sana watu makafiri, wadhallu, na wakawa wamedhalibika, hata wakileta fitna gani haifanyi kazi. Hapo tena mtume umira bimujaharati almunafiqina, akaamrishwa na Mwenyezi Mungu awajihirishe waziwazi wanafiki, wa hamalahum ala hukmi, na akawachukulia juu ya hukmu, min alhaqi, kutoka na haki ilivyo, wala siyaman, na khasa khasa, wakad kana dhalika kabla nuzuli nahi, yalikuwa hayo kabla ya kuteremka katazo as-sarih iliyokuwa la waziwazi, ani salati ala almunafiqina, juu ya kuwasalia wanafiki. Ndio maana mtume akaamua kusalia siku ile, ilikuwa ile aya haikuteremka bado, ikawa siku ile ndio sababu ya kuteremka aya, wala tusalli ala ahadin minhum mat abada. Aya aloitumia sahaba katua yake ilikuwa ni khiyari, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum. Ndio maana mtume kaamua, ilivyokuwa nimekhiarishwa basi mimi nitatumia hikma ya kusalia kwa lengo maalum. Wasiakazungumza watu kama Muhammad, ikawafutukia mpaka masahaba wake anafanya ubaguzi, wengine hawasalii na hivi na hivi, watoto wao kama kera na hivi na hivi, ilikuwa bado haikushuka aya yenyewe. Wa ghairu dhalik, na mengine mengi yasiokuwa hayo, mima umira fihi, katika yale ambayo Muhammad yaliamrishwa ndani yake, bimujaharatihim, kuwadhihirisha wanafiki, wa bihadha takriri, na kutokana na khabari hii, yandafiu al-ishkal, unaondoka ule mushkil, amma waqa'a fi hadhihi al-qissa, ulotokezea kwenye kisa hichi, bimuhammadin, bihamdillahi ta'ala, kwa sifa za Mwenyezi Mungu mtukufu, ukaondoka mushkili ule, kwamba mtume aliamua kusalia, si kama alikuwa anafanya udikteta atakavyo anakiuka mpaka Qur'ani. Aya ya mwanzo ilikuwa imemkhiarisha tu, lakini siku ile ikateremka aya hii kwa ajili ya Abdullah bin Ubay bin Salul, wakati mtume kesha salia. Bas rejea nyuma tena juu huko, alisema mtume, faqad qila li, kwangu mimi pamesemwa, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum, in tastaghfir lahum 70 mara falan yaghfir Allah lahum, law a'lamu anni in zidtu ala 70, mimi kama nitaelewa iwapo nitazidisha juu ya zaidi ya mara 70 mtu huyu ghufira lahu, atasamehewa, la zidtu alaiha, mimi nitazidisha zaidi. Qala, sahaba anamwambia, innahu munafiq. Qala, akaendelea kusimulia habari hii huyu sahaba, akasema, fasalla alayhi rasulullah, akatuacha wanyonge siku ile mtume, akamswalia raisi almunafiqina. akamsalia mjumbe wa Mwenyezi Mungu huyo. Albani ametia tena maneno mengine hapa, anasema kuntu, hapa na mimi nimesema, wa innama salla alayhi, mtume aliswalia maiti ile, baadama adkhala fi hufratihi, baada ya kuingia katika shimo lake la kaburi, wa akhraja minha bi amrihi, na akatoka akamtoa akamtoa maiti yule kwa amri yake sallallahu alaihi wasallama, wa albasahu qamisahu, akamvalisha mpaka na kanzu yake, kwa sababu mwanawe alimjia mtume analia sana, alikuwa na hakika mwanawe baba yake anaingia babaya. Akamwambia kama mtu aliyeemewa hana akili vizuri, akamuomba mtume, basi kanzu yako baba yangu akafiliwe sanda. Wakati huo kishafikisha kwenye kaburi bado kufukiwa, mtume akatoa amri, mpatie ndio maiti, huku akijua kanzu yake haimsaidii kitu, lakini ilikuwa ni kumtuliza roho yule mwanawe. Lengo au daraja alofikiria mwanawe ilikuwa ni hatari mbaya sana, kulikuwa kuna chelewea asije na yeye vile vile akavunja imani, akamchukia mtume na akapata wafuasi, mambo yakaharibika pale. Mtume akaamrisha atolewe maiti kaburini, akachukua kanzu yake bwana mtume anovaa sana kwenye sala, akawaambia hii mkafinieni. Yule mtoto mtu kwa kudhani kwamba labda baba yangu atapata maghfira na msamaha, pengine hii kanzu ya mtume aliyokuwa anavaa mtume nguo labda kidogo itampa takhfifu, alikuwa akielewa madhali imeteremka sura Munafikuna, ikataja habari za baba yake wazi wazi na maneno aliyosema, na haikuteremka aya nyingine kuonesha baba yake akasamehewa. Alihakikisha yule mtoto mtu kwamba baba yangu ameumia, alimuomba mtume ampe kanzo yake, mtume akamrisha atolewe kaburini, akamvalisha hiyo kanzo yake, kama sayati fil mas'alati arabi'i wa tis'in, kama yatavyokuja mambo haya tena tutayazungumza zaidi katika mas'ala nambari 94. Bas anasema fasalla alayhi rasulullah wa sallaina ma'ahu, mtume akamswalia kiongozi huyo wa wanafiki na sisi maswahaba tukaswalia maiti ile. Tutafanya nini? Tunajiogopea isije kashuka aya ya Qur'ani kwamba sisi tumekwenda kinyume na amri ya mtume, na sisi pale tukitaka tuzitake tukaswali tukaswalia maiti ile. Wa masha sallallahu alayhi wa sallama ma'ahu faqama ala qabrihi, basi akenda mjumbe wa Mwenyezi Mungu pamoja na yeye, akasimama juu kaburi lake, hata faragha minhu, mpaka alipokisha kumaliza kusalia, thumma nsarafa, kisha kaondoka mtume. Falam yamkuth, basi hakukaa mtume illa yasiran, illa kipindi kifupi tu, hatta nazalatil ayatani fi baraa, mpaka zikamteremkia aya mbili dabal katika surati Baraa, yani surati Tauba. Aya gani hiyo? Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Ikawa ile sahaba wa mtume amewafikiwa, ndio hivyo vile barabara ilikuwa, na kwamba uamuzi wa mtume kwa kuwa ilikuwa ni khiyari yake mwenyewe, alikuwa si wahi au kushuka wahi bado, ilmu ya mtume, maarifa ya mtume yalikwenda kwamba apate kumtuliza mwanawe, kafika mpaka kumpa kanzu, akafikia baba yake, yale yote mtume alikuwa anachunga muamala ule, mambo yasije kaharibika. Lakini aya ikateremka, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, na wala usimswalie juu yoyote miongoni mwa watu kama hawa atakapokufa milele. Na aya ikaendelea, ila wahum fasikun, wamatu wahum fasikun, na wamekufa hali ya kuwa ni waovu. Qala, anasema sahaba huyu, fama salla rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama ba'dahu ala almunafiqina, haja saliyako tena mjumbe wa Mungu juu ya wanafiki baada ya kuteremka aya hiyo abadan, hata kama alikuwa ni nani mnafiki huyo, hata kama alikuwa na wanawe maswahaba wa mbele sana, baada ya kuteremka aya hii haja saliyako tena mtume kwa wanafiki. Wala qama ala qabri, na wala hakusimama hapo tena kwenye kaburi lake mnafiki, hatta qabadhahu Allahu, mpaka Mwenyezi Mungu mwenyewe akamkabidhi mtume wake kumchukua mbinguni. Qala, anasema sahaba huyu mwenye kusimulia habari hii, fa'ajibtu ba'da min jir'ati, nikastaajabia mimi baadaye, baada ya ushindani wangu niloufanya, ala rasulillahi kumfanyia mtume sallama yauma idhin siku ile, kwamba ndo zimeteremka aya kuni wafiki mimi. Sahaba akawa anajihesabu kwamba amefanya jambo kubwa sana, ni kwamba kashukuru Mwenyezi Mungu hajakasirika, kwamba kateta na mtume anamzuia kifuani, usende usende huyu mnafiki. Aya zilishuka kumsapoti yeye, anasema nilistaajabu siku ile kwamba sikugombwa na Qur'ani, sikushambuliwa na Qur'ani, bali aya zilikuja kwamba mimi ndiye nilokuwa barabara. Faajibtu baada min jirati, basi nikastaajabu baadaye kutokana na ule ushindani wangu. Ala rasulillahi, nilivyoshindana na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam yauma idhin siku hiyo. Wallahu wa rasuluhu a'lam, na Mwenyezi Mungu na mtume wake ndiye mwenye kujua zaidi. Hadithi hii, sababu nuzuli hii, akharajahu al-Bukhari, ameitoa Imam Bukhari kwenye sahifa nambari kadha, wa an-Nasa'i wa Tirmidhi wa Ahmad an Umar, wamepokea kutoka na Umar. Wa ziyadatul ula, na maneno ya ziada yaliozidi katika ziada ya mwanzo, ambapo maneno hayo katika riwaya nyingine hamna. Wa thalithatu, pamoja na ziada ya tatu. Wal khamisa, na ziada ya nne. Wa thamina, na ziada ya nane. Wa tasi'a, na ya tisa. Maneno hayo ya ziada li Ahmad yamepatikana katika mapokezi ya Ahmad wa Tirmidhi wa Sahahu, na Tirmidhi amesahihisha. Japokuwa katika riwaya nyingine hakuna, lakini ni katika maneno ya ziada ambayo yamethibitishwa na Imam Ahmad. Wa ziyadatul ukhra, na ziada nyingine ambazo zimepatikana humu katika riwaya nyingine hamna. Hizo ni ziada ambazo zimepokelewa lilbukhari na Imam Bukhari, illa sadisa, isipokuwa ziada ya sita, sahiha limuslim, hiyo ni ziada ambayo kaipokea Imam Muslim. Wa lilbukhari min hadith ibn Umara, na kutokana na Bukhari katika hadithi ya Ibn Umar vile vile imekuja. Wa ziyadatu thaniyatu litabari, na ziada ya thani ya pili ni Imamu Tabari, kama fil fathi, kama ilivyokuja kwenye kitabu cha Fathi. Thumma akharajahu al-Bukhari, kisha akatoa hadithi hii na Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Tirmidhi wa Ibn Majah wal Baihaqi wa Ahmad min hadith Ibn Umar, wa fihi, na ndani yake min aziyada tithania tiimu ziyada ya pili ile, wa sadisa, na ziyada ya sita. Aya adhani Aisha yes. وعن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال نتنفقيا تينا vile vile kutokana na sahaba bwana Musayyib ibn Hazm رضي الله عنه قال amesema na vile vile lamma hadarat Aba Talib al-wafa, wakati yalipomhudhuria bwana Abu Talib mauti. Abu Talib ni ammi yake mtume na ni baba yake Saidina Ali. Jaahu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama, alimjia mtume mwanawe. Fawajada indahu Aba Jahlin, alipofika pale bwana mtume akamkuta pembezoni mwake pale ile mtu atakaye kutoka roho ambaye ni ammi yake, washafika pale wanaume wa Kikureishi. Aba Jahali yuko pale, wa Abdullah ibn Abi Umayya, na amefika pale mbele yake vile vile bwana Abdullah ibn Abi Umayya ibn al-Mughira. Faqala Rasulullah, alipofika pale mtume hakuwaogopa kina Abu Jahali na kina Abdullah ibn Abi Umayya. Yule ni ammi yake, akamwambia ya ammi, ewe ammi, innaka a'zamu an-nasi 'alayya haqqan. Ami, usisahau na kukumbusha kwamba wewe ni mtu mkubwa sana kuliko watu wote juu yangu mimi kwa hakika. Sasa kama unavyoelewa, baba yangu sasa hivi shakufa, mimi babu yangu mza baba hayupo, wewe ni ami uliobakia, na ni katika mtu ambaye umenilea mimi, umenichukua mimi nilipokufa baba yangu na babu yangu, wewe ndio ulonilea mimi. tukafatana kibiashara, tunakwenda Shamu na hivi na hivi. Kwa hivyo wewe nakuhesabu ni katika mtu mtukufu zaidi kwangu mimi, kwa uhakika hasa. Wa ahsanuhum indi yadan, na wewe ndiye mzuri zaidi kwangu mimi kwa kuniunga mkono. Wewe umenihifadhi mimi na utume wangu huu, walipokujia Makureishi wakakutaka unizuie mimi nisitangaze dini ya Mwenyezi Mungu, ulitaka kuyumba ami, ukanambia hawa watatuadhiri siku moja, wana nguvu, mimi nawe mwanangu tumebakia peke yetu, wanyonge, bora naona uachilie mbali mambo haya. Ami, unakumbuka mimi wakati nilipokuambia ya kwamba laiti kama wangeweka hawa jua katika mkono wangu wa kulia na mwezi kwenye mkono kushoto ili mimi nipate kuangamia, basi jambo hili mimi siliwache ila nife kwanza. Ami, pale ndipo nilipokuona jasiri kweli kweli, ulipoona huruma ukaona huzuni, uliniita wakati mimi nakwenda zangu, ukaniambia njoo tangaza dini yako Muhammadi na hawatokudhuru, innahum lan yasilu ilaika bijam'ihim, uliniambia kwamba hawatokugusa hawa kwa wingi wao walionao, futili amali na litote sasa. Lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwakada biturabi dafina, mpaka mimi nifukiwe kaburini. Walakad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adiyani lbariyati dina, na mimi najua. Ulitamka hivyo amiangu nakumbusha, ulisema unajua hakika dini ya Muhammad ni bora katika dini zote ulimwengu mzima. Sasa unatoka roho ami, sasa saa zako dakika zako za kukaa duniani zilibakia chache, na wewe ni katika mtu ambaye mimi kwangu ni bora sana, na ni mtu ulioniunga mkono ukanzuilia sana. Wala anta a'zamu alayya haqqan min walidi, na sasa nakwambia kwa kunizuilia kwako kule mimi nisidhuriwe na Makureshi, nitangaze dini ya Mwenyezi Mungu, wewe umekuwa ni mtukufu zaidi juu yangu kuliko babangu mzazi. Nitakacho basi ami yangu kwako wewe, faqul la ilaha illa Allah, hebu sema basi hakuna yoyote asaye kuabudiwa ila Mwenyezi Mungu mmoja peke yake. Kalimatan, hili ni neno kulitamka, mimi ni mtume wa Mungu nakuwekea ushahidi. Ushhidu laka biha inda Allahi, nitakutolea ushahidi bila Mwenyezi Mungu kwamba ami yangu dakika ya mwisho katamka kalima tauhid ili uokoke na adhabu ya Mwenyezi Mungu ya milele. Faqala Abu Jahl, mtume alipomaliza statement yake kwa ami yake, Abu Jahl pale akaona mambo yamewiva, huyu kwa mwanawe kwa maneno haya ni mazito mno, sasa hivi atatutoka tukimbie ile kala mwisho. Faqala Abu Jahl wa Abdullah ibn Abi Umayya, basi pale pale akasema Abu Jahl na Abdullah bin Ubayya waliokuwa wako sina mchago pale wanamtazama kama kini kabisa bin Abu Talib, wakamwambia ya Abu Talib, ewe mzee Abu Talib, atarghabu an millati Abd al-Muttalib, hivyo ndo dakika za mwisho hizi utaonesha kuichukia wewe mila ya mzee Abd al-Muttalib baba yako? Si kwenye Qur'ani imekuja aya wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa, hawi mwenye kuchukia mila ya Ibrahim illa aliyejitia ujingani kwenye upumbavu nafsi yake. Na hawa wanamwambia atarghabu an millati Abd al-Muttalib, utaonyesha kuichukia mila ya Abd al-Muttalib umfate huyu mwanao? Falam yazal rasulullah yu'arriduha alayhi, sasa pale paka pana mashindano. Abu Jahl na yule bwana Umayya wanamwambia utaichukia mila ya Abd al-Muttalib, Muhammad kashika kul la ilaha illa Allah ya ammi kul la ilaha, pale paka pana mashindano sasa, wale wanamwambia hivi Muhammad anamwambia vile, ikawa vuta ni kuvute pata shika nguo chanika sasa, wala anamwambia hivi na Muhammad anamwambia amiache hivi. Yule mzee katika saka mauti akawa yuko katika mtihani mgumu sana, akielekeza shingo kwa Muhammad huko midomo yake inafanya kama kutetemeka hivi kwa baada ya kumtia mpate, lakini hawahi wanampatia upande ule ule wa shingo ule kwa Muhammad kule, watakuja huku huku kina Abu Jahl. Aha, mzee vipi sasa, dakika za mwisho hizi ndio unaonyesha kwamba unaichukia mila ya baba yako.